Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudil felahadiyelah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'ana bima lem tana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme la sahle illa ma ce'altehu sahle. Evet, bu hafta Allah şeyha rahmet etsin. Bu baba kadar, bu bölüme kadar, kitabın bu kısmına kadar ibadette şirkin büyük ve küçük olmak üzere iki kısmın her çeşitinden bahsettiği, her çeşit var olan şirkin keyfiyetinden, hükmünden, Allah subhanahu ve teala katında ne kadar bunların şerli olduklarından bahsettiği. Bu hafta ise bize anlatacağı şey, bu ümmetten bazı toplulukların putlara tapacağının bildirilmesi meselesi olacaktır. Neden böyle bir başlık attı bu kadar meseleden sonra? Çünkü aklı başında, Allah'ın akıldan noksan kılmadığı herkes anlayabilir ki, bunların şirk olduğunu öğrendikten sonra iyi bilecek ki, içinde yaşadığı kavim, içinde yaşadığı topluluk bu şirklerin hepsini işliyor. Tabi insanın fıtratı gereği, insanoğlu fıtratı gereği çoğunluğa meyel bir yapıya sahiptir. Bakın 13 sene, 15 sene Mekke'de bir davet dönemi, iman eden adam sayısı kaç? 40. Peki 10 senelik Medine döneminde veda haccındaki iman eden adam sayısı kaç? Yüz binlerle hesap ediliyor. Neden? Çok mu daha iyi davet yapıldı? Farklı bir şey mi oldu? Yok. Aynı sahabe aynı şeyi yaptılar. Ama neden? İnsanlar güce tabiler. İnsanlar güç kimdeyse ona ittiba ediyorlar. İnsanın bu fıtratı gereği şeyh bunu bildiği için, Allah onu bu basiretle rızıklandırdığı için hemen buraya bir bap açtı. Sakın ha birilerinin bu şirkleri işliyor olması, birilerinin bu küfürlere dalmış olması seni haktan, hakka tabi olmaktan, bunlara iman etmekten alıkoymasın diye. Çünkü peygamber de bunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadisleriyle biz biliyoruz. Allah subhanahu ve teala da bize bunu haber verdi ki kavim neyden sonra, tevhidden sonra ne yapacaklar? Şirke bulaşacaklar. O yüzden bu bapta ilk getirdiği şey Nisa suresi 51. ayet اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ. O kendilerine kitaptan nasip verilen İlimleri görmedin mi? O kendilerine ilim verilenleri. Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar. Tağut malum hepimiz biliyoruz. Bu bilgiler bildiğimiz bilgiler. Tekrar babından. Nedir? Allah'tan başka ibadet edilen her şey. Sadece bu tanım mıdır? Bu tanım yeterli değildir. فَوَّ رَادٍ بِهَا. Ve bu ibadete razı olacak. Çünkü İsa Aleyhisselam'a da ibadet edilir. Meleklere de ibadet edilir. Ama haşa biz onları tağut diye isimlendirmiyoruz. Tağut ne olacak? Kendisine ibadet edilecek ve bu ibadetten razı olacak. Bu ibadeti inkar etmeyecek. O yüzden Mısır'da işte insanlar rukiye ile tedavi eden Şeyh Abdülvahid Abdüsselam Dali belli bir dönem sonra insanların kendisiyle Allah'a ortak koştuğunu görünce, ibadeti kendisine sarf ettiğini görünce dedi ki ben bu işi bırakıyorum, artık kimse bana tedaviye gelmesin, insanlar benimle Allah'a ortak koşmaya başlıyorlar dedi. Bu şirkten insanlar sakındırmasaydı o da tağutlardan bir tanesi olurdu. Ben yaptım, ben ettim demiş olsaydı. Bugünkü yöneticilerin kendi kanunlarını koyup insanlara kendi kanunlarına ibadet ettirmeleri, tabi kılmaları da bu baptandır. Bu yöneticilerin hiçbirini yapmıyorlar. İnsanları bu ibadetten sakındırmadıkları için adları tağuttur. Veya sadece tağut devlet başkanı değildir bugünkü Türkiye'deki Müslümanların anladığı gibi. Tağut Allah'ın vahyin nurundan, Allah'ın göndermiş olduğu vahyin nurundan alıkoyan her şeydir. Bugün batıl cemaatlerin, batıl toplulukların başındaki imamlar da birer tağuttur. Bunlar inkar da dinin, imanın aslı olmazsa olmazıdır. Mesela içerisinde yaşadığımız topluluk içerisindeki Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram yapan Fethullah Gülen gibi bir tağutu inkar etmek, onu tekfir etmek her Müslümana farzdır. Bunu yerine getirmeyen adam asla ve asla Müslüman olamaz. Allah'ın ona yüklemiş olduğu bu görevi yerine getirmemiş olur. Biz ne biliyoruz? Allah bütün Resulleri tağutu inkar için göndermişti. Nuh'un döneminde de tağutluk yapan insanlar vardı. Onların mükellef olduğu, o dönemde yaşayan müminlerin mükellef olduğu şey neydi? O dönemin tağutlarını tekfir edip, onlardan itizal edip, onlara buğz edip düşmanlık etmeleriydi. Bize düşen de bu asırda Allah'a ve Allah'ın dinine karşı haddini aşan tağutları ne yapmak? Reddetmek. Ki Allah subhanahu ve teala bu ayette kendisine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi diyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. O yüzden bunu zikrediyorum. Kendilerine ilim verildikten sonra insanlar ibadet etmeye başladılar başkalarına Allah'tan başka. Burası çok önemli bir nokta. Yani cehaletle tabii ki biz biliyoruz bir grup kafir nedir? Cehaletinden dolayı kafirdir. Ama bir grup insan da vardır. Bunlar bazı şeyleri öğrenirler, bazı şeyleri talim ederler. Kitaptan biraz da nasipleri vardır. Ama gene de tağuta ciddi iman ediyorlardır. Neden? Allah'ın onlara indirmiş olduğu şeye hakkıyla iman etmedikleri için. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı İbni Ebi Hatim ve başkaları birçok rivayetler yapmışlar. Denmiş ki bunlar Yahudilerdir. Geldiler müşrikler sordular yani. Muhammed çıktı aramızdan peygamberlik iddia ediyor. Siz ehli kitapsınız. Sizin yanınızda ilim var. Yani söyleyin bize biz mi doğru yapıyoruz Muhammed mi doğru yapıyor? Hani sizin elinizdeki Tevrat neyi anlatıyor? Hangimiz hak üzereyiz? İşte o vakit ne yaptılar? O vakit Yahudiler dediler ki siz daha doğru yol üzeresiniz. Ayetin devamında ne diyorlar? Allah subhanahu teala neden bahsediyor? Onlar derler ki sizin yolunuz iman edenlerin yolundan daha iyidir. Bu münafıklığın bir çeşididir. Yani bugün birçok insan da böyledir. Bizle oturup kalkarlar, bizimle Müslüman görünürler. Dersin ki en kral tekfirci bu adam. Öyle sert konuşuyor, öyle sert amel ediyor ki dersin ki hiçbir küfür işlemiyor. Senin yanına geliyor, senle bir itikada giriyor. Başkasının yanına gidiyor, 10 numara bir irca ehli kesiliyor. Bunlar münafık olan insanlar. Bunlar irca ehline gidip onlar şöyle sapık, böyle sapık derler. Müslümanlara gelip tabii biz de kabul ediyoruz. Bunlar küfürdür, işte tevhid dinin aslıdır, olmazsa olmazdır gibi sözlerle de Müslümanları kandırmaya çalışırlar. Bunlar tamamıyla şeytandır. Allah subhanahu teala'nın bu ayette kastettiği umum bir ifadenin içerisine de Allah daha iyi bilir ama giren insanlardır bunlar. Ne diyorlar? Müslümanların aleyhinde diyorlar ki sizin yolunuz bunlardan daha sağlamdır. Birçok adam görürsünüz. Hani ben argo bir tabir söyleyeceğim çünkü bunlar hak ediyorlar. Hani birçok insan vardır. Bunlar bazı şeyleri öğrenmiştir. Bazı tevhidi sonuçlara varmıştırlar. Bilgileri vardır. Ama zamanla o ilimle amel etmedikleri için Allah ne yapmıştır? Onların ayaklarını kaydırmıştır. Allah subhanahu teala onlara o yoldan geri çevirmiştir verdiği emanete sahip çıkmadıkları için. İşte bu insanları göreceksiniz ki gider müşriklerle otururlar. Hani küfür dedikleri, şirk dedikleri şeyleri işleyen insanlarla otururlar. Ondan sonra da kalkarlar Müslümanlara eleştirirler. Biz de zamanında şöyle yapıyorduk, aşırı gidiyorduk, bunu diyorduk, şunu diyorduk. Ne oldu? Yani siz bunların yolu daha düzgün, bizimki daha mı kötü? Onu mu demeye getiriyorsunuz? Bakarsınız ki onlar hiçbir zaman şirki kötülemezler. Onlar hiçbir zaman müşrikleri kötülemezler. İşleri güçleri Müslümanlardır. Allah subhanahu teala elleriyle kazandıklarından dolayı onları ne yapmıştır? Gerisin geriye döndürmüştür. İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği ve İbni Ebi Hatim'in rivayet ettiği bu ayetin tefsiriyle alakalı Ka'b İbni Eşref'e geliyorlar. Müşrikler Medine'ye geliyorlar. Daha Peygamber Medine'ye hicret etmeden önce. İşte soruyorlar siz ehli kitapsınız haber verin. Biz işte sıla-i rahim yaparız, hacılara su veririz, işte birbirimizin emanetine sahip çıkarız. İşte Muhammed ne yapar diyor Ka'b İbni Eşref. O diyor sıla-i rahimi bozdu, akrabaları birbirine düşman etti, milleti birbirinden ayırdı, safları ayırdı vesaire. İşte o zaman Ka'b İbni Eşref diyor ki siz daha doğru yoldasınız, Muhammed sapıktır diyor. Ve müşriklere vahyediyor. Şeytanlar birbirlerine vahyediyorlar. Zuhruful kavl, süslü sözlerle birbirlerini aldatıyorlar. Ve rivayetler göre Ahmed'in de Müsned'in de rivayet ettiği şekilde İbn Abbas'tan bu ayetin nüzul sebebi diyor budur diyor. Şimdi ayette Allah subhanahu teala diyor ki وَجَعَلَ مِنْهُمْ onlardan kıldı ne yaptı böyle olanlara. Yani ilim kendisine geldikten sonra kitaptan nasibi olduktan sonra tağuta cipte iman eden insanlar ne yaptılar? Allah diyor onların ne yaptı? Şekillerini değiştirdi. Ne? وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَاتَةَ وَالْخَنَازِيرِ Allah onları maymunlar ve domuzlara çevirdi diyor. وَعَبَدَ تَاغُوتُ Tağutun kullarına çevirdi Allah subhanahu teala onları. Şimdi Darwinizm işte insan maymundan mı geldi gibi saçma saçma küfür sözler. Bugün okullarda bu küfürler çocuklara talim ettiriliyor. Müslümanların çocukları bile Allah muhafaza ondan da tabii Müslümanım diyen insanlar, Müslüman değiller. Bu Müslümanım diyen insanların çocukları dahi insanoğlunun maymundan geldiğini zannediyorlar. Halbuki Allah kitabında insanoğlunun nereden geldiğini anlatıyor. Adem cennetteydi, Allah onu yeryüzüne gönderdi. Adem'den nesiller türedi. Yani haşa Adem bir maymun değildi. Allah'ın peygamberiydi. Onu diyen kafirlerdir. Onların küfrüne rıza gösterenler de onlar gibi kafirdirler. Allah subhanahu ve teala işte bu gibi gerizekalı ahmak adamları bu maymunlara ve domuzlara çevirmişlerin torunları kılmış olabilir. Allahu alem, Allah bilebilir. Onlar doğru söylüyorlar. Allah subhanahu ve teala'nın ilim verildikten sonra, kendilerine kitap verildikten sonra, o kitabı arkalarına atan insanları domuzlara ve maymunlara çevirmesinden sonra o domuz ve maymunların torunları oldukları için bugün kendilerinin maymundan geldiğini zannediyorlar. Bu ayetin tefsiriyle alakalı, tağutla alakalı Ömer İbnül Hattab diyor ki tağut bu ayette geçen şeytandır. Cipt ise, cipt bunlar ne yapıyorlardı? Cipte ve tağuta iman ediyorlardı. Cipt ise sihirdir demişler. Sihir ikinci tanımı da şeytandır demiş Ömer radıyallahu anh. İbni Abbas ile Ebu Aliye ve Mücahid ve Hasan ve başkaları da bunu söylemişler. Cipt sihirdir. Tağut da demişler, şeytandır demişler. Ve an İbni Abbas ve Ekrime ve Ebu Malik Cipt-i şeytan. Bunlar da demişler ki cipten kasıt şeytandır. Zade İbni Abbas buna bazı ziyadeler yapmış. Cipt-i eşşirk ve ciptin bir manası şirktir demiş. Bu manaya gelir demiş. Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun fark etmez. Cipt ve tağut şirkin, küfrün birer çeşididir. Allah subhanahu ve teala bu kelimeleri kullanmıştır. Bunların sonuçta bizim bilmediğimiz birçok hikmetleri vardır. Allah bize bilmediklerimizi öğretsin. Evet. Bu bapta ne demişti ayette? Onlar kendilerine verilen ilme sahip çıkmadıktan sonra Allah onları domuzlara, maymunlara çevirmişti. Gene bu bapta bu ilk ayetten anladığımız şey ne? İmandan sonra neye döndüler? Küfre döndüler. O yüzden babın bölümün başlığı da neydi? Bu ümmetten bir takım insanların tekrardan putlara tapmaya geri dönmesiydi. Kendileri gibi insan beşerlere tapmaya geri dönmesiydi. O yüzden bunu delil getirmişti. İkincisi de Maide suresi 6. ayet. 60. ayet. قُلْ هَلْ اُنَبِّئَكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ De ki size bundan daha şerlisine haber vereyim mi? Allah katından isabet eden gelen. مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَدِبَ عَلَيْهِ Allah kızmıştır. Onlara lanet etmiştir. Allah niye lanet ediyor bunlara, gazap ediyor? وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ Allah onları domuzlar, maymunlar ve tağutun kulları kıldı. اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانٍ وَاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّب۪يلِ Onlar en şerli mekandadırlar. Onlar sapıktırlar. Onların yolları sapık bir yoldur. Allah subhanahu teala bize haber veriyor. Şimdi bu ayette anlamamız gereken bir yer var. Allah bak ne diyor? Ne kıldı? Domuzlar, maymunlar ve tağutun kulları kıldı. Yani bugün Allah'tan başka yeryüzünün tağut yöneticilerine, yeryüzünün tağut cemaat liderlerine, yeryüzünün bütün tağutlarına ibadet eden bu insanlar domuzlar ve maymunlarla aynıdırlar. Şekilleri, suvarları, görüntüleri aynı olmasa da. Çünkü Allah ayette bak beraber zikrediyor. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ Allah onları ne kıldı? Domuz ya da maymun ya da tağutun kulları kıldı. Allah katına bir adamın domuza, maymuna dönüşmesiyle o adamın tağuta ibadet etmesi arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de eşittir. Allah en iyisini bilendir. O yüzden bugünkü şer yeryüzünde bugüne kadar yayılmadığı kadar, Adem'in yeryüzüne gönderilden beri hiç bu kadar yayılmamıştı. Hiç böyle bir hal almamıştı ki insanlar artık Allah'ı bırakmışlar. Birbirlerine ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Bununla alakalı tabi birçok alimin sözü var. İbn-i Teymiye Rahimahullah da bunlardan bir tanesi. Bu meseleyi anlatırken, bu ayeti tefsir ederken bunlar diyor tağutun kulları bu şeyler şirki imandan sonra izhar eden, tevhidle Allah Resulünü tevhidle gönderdikten sonra tekrardan o şirke bulaşan insanlardır diyor. Ve Diğer bir ayet bu bapta, bu bölümde getirdiği ise Kehf suresi 21. ayet. O da ney? Galellezine galebu ala emrihim lenettehidenne aleyhim mescide. O ashab-ı Kehf'in mağarası için diyorlar ki sonradan gelenler, biz burayı mescit edineceğiz. Şimdi bakın, biz bu haftaya kadar neyi anlattık? Kabirlerin üzerine yatırlar bina etmenin, türbeler yapmanın ne olduğunu, bidat olduğunu, pis bir bidat olduğunu, şirkin kapısını açtığını anlattık. Bak orada da Allah ashab-ı Kehf'le bir kavme İslam'ı öğretmiş, mağara arkadaşlarıyla bir grup gençle, اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى. Onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti. Biz de hidayetlerini arttırdık diyor Allah subhanahu teala. Böyle bir toplulukla İslam'ı gönderdikten sonra insanları temizleyip ayetini 300 sene onları uyutmakla, öldürmeden 300 sene Allah subhanahu teala onları uyutmakla insanlara ayetini göstermişken ölüyorlar. Dirildikten sonra insanlar diyorlar ki burayı mescit edineceğiz diyorlar. Şeytan onlara sağdan yanaşıyor. Niye bunu getiriyor? Gene hidayet geldikten sonra insanoğlu nereye sapıyor? Şirke, küfre sapıyor. Eğer insan kafasında bir tablo çizerse, Allah Adem'i indirmiş, 10 asır İbn Abbas'ın ifadesiyle şirksiz Allah'a ibadet etmişler. Sonra Allah Nuh'u göndermiş, bakın şirk karıştı, su pislendi, bir akar pınar düşünün dağdan gelen tertemizlik kaynağı, pislikler bulaşmaya başladı. Bir süzgeç düşünün, Allah oraya Nuh Aleyhisselam'ı gönderiyor, temizliyor şirklerden, bidatlardan, hurafelerden dini, tertemiz haline tekrar geri dönüyor o filtreden sonra. İnsanlar bir dönem daha tevhid üzere ibadet ediyorlar, tekrar şirke küfre bulaşıyorlar. Allah başka bir peygamber gönderiyor, tekrar takip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Ve o peygamberden bu yana 1400 sene geçti. Ve o 1400 sene boyunca Allah Rabbani alimlerle artık bu görevi, Allah subhanahu teala bu dini koruma görevini Rabbani alimlere yüklemişti. Her dönemde, o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah her 100 yılda bir tane müceddit gönderir diyor. Müceddit Arapça ceddededen gelir. Ceddede yenilemek demek. Yani Allah her 100 senede bir müceddit gönderir ki o müceddit dini yeniler, dini bidatlerden, dini hurafelerden, dini şirklerden arındırır, tekrar o saf temiz haline döndürür. Allah subhanahu wa ta'ala öyle insanlara tabi olmayı nasip etsin bize. O yüzden bu ayeti getirdi, yani babla alakalı olan kısmı bu tarafıydı. Asıl üzerinde duracağımız inşallah bugünkü mesele, لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَنَ قَبْلِكُمْ, sizden öncekilerin, مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ, sizden öncekilerin sünnetine karış karış tabi olacaksınız meselesidir. O yüzden Şeyh bu babda şu hadisi getirdi. Ebi Sa'id radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber şöyle dedi diyor Ebu Sa'id el-Hudri. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ, sizden öncekilerin yoluna tabi olacaksınız. حَذْبَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ, karış karış. Hatta لو دخل حجر دبي لدخلتموه, onlar kelerin deliğine girseler siz de peşlerinden girmeye çalışacaksınız. قالوا, dediler ki ya Resulallah, el Yahudu ve Nasara, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? قال فمن, başka kim olacak dedi. Buhari ve Müslim bu hadisi sahih senetlerle tahric ettiler. Şimdi keleri tanımamız lazım ki neden böyle bir örnek verdiğini bilebilelim. Keler kertenkeleye benzeyen bir hayvandır. Arabistan yarımadasında yaşar. Nerede? Toprağın altında, çölün altında yaşar. Öyle bir hayvan ki yuvasını, yaşadığı yeri toprağın altına yapıyor ama tek kişilik yapıyor. Hani dişisini alacak şekilde yapmıyor bunu. Tek kişilik yapıyor ve dişisini dahi oraya sokmuyor kele. Ya kendisini öldürüyor ya dişiyi öldürüyor. Dişi girmeye kalktığı vakit o dişiyi ya öldürecek ya kendini öldürecek ama başka ikinci birini almayacak. Öyle zor bir delik, öyle girilmez bir delik de olsa siz peşlerinden gireceksiniz diyor Yahudi ve Hristiyanlar. Bugün olduğu gibi, yani birazdan inşallah ulemamızın sözleri de gelecek. Onlar da hep bizi bu noktadan ne yaptılar? Sakındırdılar ki Süfyan İbni Uyeyne Allah ona rahmet etsin diyor ki مَنْ فَسَدَ مِنْ اُلَمَائِنَ فَف۪يهِ شِبَحٌ مِنَ الْيَهُودِ, ümmetimizden alim olanlardan, ilim ehli olanlardan her kim şey yaparsa, ifsad olursa, alim olan fesada uğrarsa Yahudilere benzemiştir diyor. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا, abidlerimizden, ibadete düşkün olanlarımızdan kim fesada uğrarsa fefihi şibhu minen nasara, o da Hristiyanlara benzemiştir diyor Sufyan İbni Uyeyne rahimeullah. Tabinin büyüklerinden emiril müminin fil hadistir. Hadiste müminlerin emiridir. O kadar hadis ezberlemiştir. Allah ona rahmet etsin. O kadar güzel söylüyor ki bu peygamberin hadiste kastettiği, irade ettiği şeyi bize öğretiyor. Bugün Yahudiler mi yok piyasada? Bir dünya Yahudi var, tevhid ehliyiz diye, tevhidi biliyoruz diye ortada cirit atarlar. Otursunlar meclise bizlerle, bizden çok tevhid bilirler, bizden çok tevhidi kimseye bırakmazlar. Bakarsın ki hayatları baştan aşağı şirktir. Bu ümmetten peki Hristiyanlara benzeyenler mi yok? Yok mu? Bir dünya var. Sadece sofiler de değil, sofiler doğru, Hristiyanlara benzeyenler. Sofilerin dışında bir de bakıyorsun o kadar cahil, şirkin ne olduğunu bilmeyen hoca var. Davet yapıyor, kendince bir cemaat topluyor vesaire vesaire. Bunların hepsi nereye çağırıyorlar aslında? Cehenneme çağırıyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah otururken bir çizgi çizdi yere diyor. Dedi ki herde sırat-ı mustakim. Bu Allah'ın sırat-ı mustakimidir. Bu Allah'ın sırat-ı mustakim yoludur. Sonra da bu yola paralel teğet bazı yollar çizdi farklı farklı. Sağda ve solda. Ve dedi ki işte dedi bu yolların başlarında şeytanlar oturur. Bunlar davet ederler. Bunlar şeytanın davetçileridir. Bunlara kim uyarsa cehenneme girer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden sahabenin yoluna döneceğiz ki sırat-ı mustakime davetimizde, amelimizde, hayatımızda, her şeyimizde davetimizi sahabenin davetine uyduracağız ki kurtuluşa erelim, sırat-ı mustakim erelim. Allah muhafaza yoksa biz de Allah korusun, iyadu billah, cehennem davetçilerinden bir davetçi oluruz. İlimsizce insanları saptırırız, ilimsizce Allah adına konuşuruz, Allah muhafaza. Bu da günahların en büyüğüdür. Bunu söylemekle beraber şuraya da dikkat etmek lazım. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptılar? Batıl üzere İcma ettiler, ittifak ettiler, öyle değil mi? Kafir oldular. Yani aralarından iman edenler zaten sonradan gelen peygambere tabi oldular. Allah'ın rahmeti gereği bu ümmet ne yapmayacak? Batıl üzere ittifak etmeyecek. Dalalet üzere ittifak etmeyecek. Kesin hakkı söyleyen bir topluluk olacak bu ümmetin içinde. E peki hangisi? İşte onu isteyen adam herkesi iyi tanıyacak. Herkes ne diyor? Onu çok iyi bilecek. Allah da o yüzden diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْفَ فَيَتَّبِعُونَهُ اَحْسَنَهُ Onlar sözü dinler, en güzeline tabi olurlar. فَاِنَّ اَسْتَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ Öyle demiyor muyuz Hutbetul Hacı'da? En güzel söz Allah'ın kelamıdır. Öyleyse biz de sözümüzü Allah'ın sözüyle süslersek bizim sözümüz dinlenmeye layık olur. Biz eğer Allah'ın ve Resulünün kelamıyla konuşmayı azaltıp nefsimizden kelamlarla konuşmaya başlarsak hata beraberinde gelecektir, şer beraberinde gelecektir. Ama her kavlimizi Allah'ın ve Resulünün sözüyle biz tasdik edersek, teyit edersek, yanında bunu getirirsek Allah'ın izni keremi ile Allah subhanahu ve teala bizi hakka doğru isabet ettirecektir ki eğer bütün taifeleri iyi tanırsak, bütün taifelerin neye çağırdığını iyi bilirsek o zaman Allah subhanahu ve teala bize işte o batıl üzere ittifak etmeyecek ümmetin içinden doğru taifeyi gösterecektir. Bir şey şirkse ümmetten kesin biri çıkar söyler bunun şirk olduğunu. Kesinlikle kimseye gizli kalmaz bu mesele. Yani bütün insanlığa bir asırda gizli kalmaz bu. Ümmet arasından birileri çıkar der ki bu şirktir. Allah'tan korkun, bunu yapan müşrik olur diye insanları cehennemle korkuturlar. O yüzden herkesi ne yapacak Müslüman? İyi tanıyacak, iyi bilecek, ilim talep edecek. Evet. Bu bapta getirdiği diğer hadis de şu. Aynı şekilde. Allah-u Teala yeryüzünü toplayıp benim gözlerim önüne koydu. Bu Resulullah'ın, Allah'ın ona ikramlarından bir tanesi. Böylece ben de onun doğularını ve batılarını gördüm. İşte ümmetimin elde edeceği toprak ve hükümranlığı yeryüzünün bana gösterilen o yerlerine kadar ulaşacaktır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ümmeti. Ümmetinden kasıt buradaki iman eden, mümin olan tevhid ehlini kastediyor. Yoksa bu peygamberden sonra yaşayan her insan peygamberin ümmetidir. Davet ümmetidir ama. Kafir de olsa davet ümmetindendir. Ama ona iman edenler onun ehli olan ümmeti olan insanlardır. Burada kastedilen de iman edenlerin mülküdür. Ümmetimin mülkü doğulara batılara kadar ulaşacaktır diyor. Bana kırmızı ve beyaz iki hazine de verildi. Biri Kayser'in, biri Kisra'nın. Öyle değil mi? Kayser ve Kisra Rum ve Fars imparatorlarının adı. Rabbimden ümmetimi topluca helaka ve kıtlık afetine uğratmamasını, kendileri dışındaki kafirlerden olan herhangi bir düşmanı üzerlerine musallat kılıp da onları yok olmayla karşı karşıya bırakmamasını diledim. Rabbim dedi ki, ey Muhammed, ben bir işte hüküm verirsem onun önüne geçilmez. Sana ümmetin için istediklerini vereceğim. Onları topluca helake ve kıtlık afetine uğratmayacağım. Allah bizi kıtlıkla helak etmeyecek. Topluca da, topluca dediği bütün yeryüzünü tıpkı Nuh tufanında olduğu gibi helaka uğratıp yok etmiyor. Ha, ama Allah kısmi yok ediyor. Bak bir tsunami, işte 9 şiddetinde bir deprem oluyor. Japonya'nın yarısı gidiyor. Amerika'dan zaten kasırgadır, fırtınadır, felaket zaten eksik olmuyor. Dünyanın bütün şerrinin, bütün şerrin toplandığı, şerrin merkezi olan bölgelere Allah zaten afetleri, belaları ve musibetleri gönderiyor. Bütün yeryüzü bir araya da gelse, kendileri dışındaki kafirlerden olan herhangi bir düşmanı üzerlerine musallat kılıp da onları yok olmayla karşı karşıya bırakmayacak. Bu Allah'ın Resulü aracılığıyla bize verdiği müjdedir. Kafirler ne kadar silah yaparsa yapsınlar, uzaya da çıksalar, uzayda ters takla da atsalar, silahları nasıl olursa olsun, hangi hacimde olursa olsun, Allah'a hamdolsun, Allah'ın vaadi vardır. Kıyamete kadar kafirler topluca saldırıp Müslümanları topluca yok edemeyecekler. Her zaman azınlık da olsa Müslüman bir topluluk bulunacaktır. Ta ki onlar birbirlerini yok edip yine birbirlerini esir edeceklerdir. Allah peygamberin bu duasını yapmıyor, kabul etmiyor. Bunu da talep etmişti. Allah diğerlerini kabul etti, bunu kabul etmedi. O da nedir? Birbirlerine düşmeleri. Ki ümmet zaten ilk helakı nerede başladı? Sahabenin birbiriyle savaşıyla başladı. Allah subhanahu wa ta'ala ne diyordu? Çekişmeyin, gücünüz dağılır gider diyordu Allah subhanahu wa ta'ala ayette. Sahabe ne yaptılar? Riyaset, imamlık için, liderlik için birbirlerine girdiler. Sahabeyi tenzih ederiz yani. Sahabenin büyüklerinin böyle bir isteği yoktu. Ama kalbinde hastalık olabilir. Allah subhanahu wa ta'ala onlar da beşerdir. Onlar da haram işleyebilir, onlar da fısk işleyebilir. Hiçbiri günahtan korunmuş insanlar değiller. Sonuçta bunlar da peygamberin sahabesiler. Bazı hatalar işlemişler, Allah hepsinden razı olsun. Ve ortada bir riyasetten dolayı bir savaş başlamış. İnsanlar birbirlerine girmiş ve ümmet parça parça olmuş. Ümmet parçalara ayrılmış, ümmet kendi kendini helak etmiş. Yoksa dışarıdan bir düşmanın saldırmasıyla ne yapmamışlar? Helak olmamışlar. Evet. Ve bu bapta, bu bölümde getirdiği diğer hadis de şu hadis. وَاِنَّمَا اَخَافُ عَلَى اُمَّتِي Ben ümmetime şundan korkarım ki اَئِمَّتَ الْمُضِلِّينَ Saptırıcı imamlardan dolayı ümmetime korkuyorum. Ümmetim noktasında endişe ediyorum. وَاِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ümmetim arasına kılıç düşerse kıyamete kadar artık kalkmaz. Ki düştü sahabe döneminde. Bugüne kadar bakıyorsunuz, görüyorsunuz, kılıç kalkmıyor. Millet birbirini yiyor, millet birbiriyle uğraşıyor. Uğraşılacak bir kafir topluluk varken, uğraşılacak tağut bir topluluk varken insanlar birbirlerini yemekle meşguller. وَلَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ اُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ Ne olmaz diyor, ümmetimden bir topluluk müşriklerin aralarına katılmadıkça kıyamet kopmaz diyor. وَحَتَّى تَعْبُدُ فِعَامٌ مِّنْ اُمَّتِيَ الْاَوْثَانِ Ta ki ne olacak diyor. Bazı topluluklar putlara tapacaklar. Artık putperest olacaklar. Bak kendi ümmetinden önce iman etmişler. Sonra neye döndüler? Putperestliğe döndüler. Türkiye'de insanlar 550 puta ibadet ediyor. Fransa'da insanlar bir mecliste kaç tane adam varsa ona put ibadet ediyorlar. Her ülkede putlar var. Önceden bir Kabe'nin etrafında 550 tane, Kabe'nin içinde 550 tane put vardı. Şimdi Allah'ın bütün arzı yürüyen putlarla dolu. İnsanlar ne yapmışlar? Allah'ı bırakıp kendileri gibi insanlara ibadet etmeye başlamışlar. Şüphesiz ümmetim içerisinden 30 tane yalancı çıkacak ve bunlardan her biri peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi imamlar bu hadisi şerh ederken ilk değindikleri nokta saptırıcı imamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki Allah La yakbadullahu ilme intiza'an. Allah ilmi çekip almaz. Min sudurin nas. İnsanların göğüslerinden çekip almaz Allah ilmi. Velakinnallaha yakbadul ilm. Allah ilmi kabzeder. Bi kabdetil ulema. Alimleri çekip almakla Allah subhanahu ve teala kabzeder. Sonra cahiller onlara imam olurlar. Gider cahillere sorarlar. Onlar hem kendileri saparlar hem de soru soranları ne yaparlar? Saptırırlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için neyden korktu? Saptırıcı imamlardan korktu. Ümmetimden bir grup da hadisin devamında ne demişti? Ümmetimden bir grup da Allah-u Teala'nın emri gelinceye kadar yardıma mazhar olacaklar. وَلَا تَزَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ عَلَى الْحَقْ مَنْصُورًا. İşte ümmetinden bir taife hak üzere olacak, yardım edilecek onlara. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah'ın emri gelinceye kadar ne olmayacak onlar? Mağlup olmayacaklar. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecekler. Yani Taifetül Mansura'nın temel özelliği zaten yardımsız bırakılmasıdır. Ki Ömer radıyallahu anhu bu noktada hani cahillerin imam olmasından bahsettik ya hadisin başında. Bu noktada bir rivayet var. Ömer radıyallahu anh diyor ki Hel tarifu ma yahdumul İslam. İslam nasıl helak, İslam nasıl yok edilir biliyor musun diyor. Kultu la, dedim ki diyor hayır. Kal yahdumuhu zelletil alim. İslam'ı alimin zellesi yok eder. Alimdir adam, zelle etmiştir, yanlış bir fetva vermiştir. Ondan sonra gelen yaşayan adam tutar o fetvayı alır. Ondan sonra sapıtır, dinini fesada uğratır. O yüzden İbn Abdülber şu icmayı naklediyor seleften. Men ecme'e zellatil ulema fakat cema'e şerre kulluh. Kim alimlerin zellelerini toplarsa şerrin tamamını kendisinde toplamıştır diyor. Şu Hanifilerden faize fetva bulursun. İbn Abbas Muta'yı helal görerek ölmüş. Onun fetvasını bulursun. Falan işte sahabe şu şeyin fetvasını vermiş. Onu bulursun. İbn Hazm müzik haram değildir demiş. Onun fetvasını bulursun. Bak hepsi alimlerin zelleleri. Zelleleri toplayınca İslam ne oluyor? Yok oluyor. İslam kalmıyor. Müzik haram, müzik helal oldu. Faiz haram, faiz helal oldu. İslam'dan geriye ne kaldı o zaman? O yüzden Ömer radıyallahu anh ne dedi? يَحْدُمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ Alimin zellesi onu yok eder. وَجِدَالُ الْمُنَافِقُ بِالْكِتَابِ Münafığın da Allah'ın kitabıyla cidal etmesi dedi. Bu dini ne yapar? Yok eder. وَحُكْمُ اَئِمَّةِ الْمُدِلِّينَ Ve sapık, saptırıcı imamların verdiği hükümler bu dini yok eder dedi. Darimi bu rivayeti yapan alimdir. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer radıyallahu anh'ın fıkhı buradadır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra bir peygamber gelseydi Ömer olurdu diyor. Radıyallahu anhu. Allah subhanahu ve teala ona böyle ikramda bulunmuş, basireti vermiş. O yüzden Ömerul Faruk diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona. Hakkı batıldan ayıran Ömer'di o. Faruk adı verilmişti. O yüzden ne yapıyordu? Her şeyin önünü alıyordu. Bakıyor bir sahabe yanında Yahudi Hristiyan çalıştırıyor. فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ayetini okuyor. Sizden kim Yahudi ve Hristiyanlar dost edinirse o da onlardandır. Halbuki bu riddet ayetidir. Ya Ömer ben mürtet olmadım ki diyor. Buna Müslüman demiyorum. Dostluk yapmıyorum. Ticaret yapıyorum. Olsun diyor. Şerden sakındırıyor. Müslümanlar bitti mi? Öyle değil mi? Ömer radıyallahu anh o yüzden diyor. Müslüman kadınlar neyinizi etmiyordu ehli kitabı nikahlıyorsunuz diyor. Adam kadına meyleder, aşık olur. Belki Hristiyan olur adam ki bunlar sahabenin selefin kitaplarında nakledilmiştir. O yüzden adı Ömerül Faruk'tur. Hakkı batılı birbirinden ayırmıştır. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu noktada yani şimdi bu noktada dedik ya neyden bahsetti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taifetul Mansura. Herkesin biz Taifetul Mansura'yız diye ortada gezdiği, herkesin kendini nispet ettiği bir taife var. Bunlar hak taife. İşte o hak taife biziz. Hak taifenin özelliği şudur. Bak o özellik bizde var gibi. Herkes kendine bir pay çıkartıyor. Ama ulema, bizim hadis ehli olan, bizim itimat ettiğimiz, bize bu dini nakleden ulema, alimler Taifetul Mansura için ne demişler? Demişler ki bunlardan biri Yezid İbni Harun. Diyor ki Ahmet İbni Hanbel dedi ki İllem yakunu ehlül hadis fela edri menhum. Onlar hadis ehli değilse Taifetül Mansura kimdir ben bilmiyorum diyor. Yani İmam Ahmet'in yanında Taifetül Mansura hadis ehlidir. Birilerinin anladığı kafalarından çıkardığı sonuçlar değildir. Gale İbnül Mübarek ve Ali İbnül Medeni. Muhaddisler bunlar, Allah onlar rahmet etsin, tabiinin büyükleri. Ve Ahmet İbni Sennan ve Bukhari ve gayrihim innahum ehli hadis. Bunların hepsi de demiş ki Taifetul Mansur'a hadis ehlidir demişler. Ve İbnül Medini'den de gene aynı şekilde bu rivayet edilmiş. Aynı şekilde İmam Nevevi diyor ki Taifetul Mansur'a için yecuz en takuna taife cemaatu mutaaddide min enva'il mu'minin ma beyne şuca'un ve basiru bil harb. Diyor ki Taifetul Mansur'a öyle farklı cemaatler olabilir diyor. Yani farklı farklı gruplar, farklı farklı dünyanın farklı yerlerinde insanlardır. Onların her biri Taifetul Mansur'adır. Bunlar harp edebilirler, basiretlidirler, cesurdurlar. Bunların böyle özellikleri vardır. Onların içinde diyor İmam Nevevi وَفَقِيْهُنْ وَمُحَدِّثُنْ وَمُفَسِّرُنْ Tefsir alimleri vardır, hadis alimleri vardır, fıkıh alimleri vardır. وَقَائِمُنْ بِالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفُ وَنَحْيَعْنِ الْمُنْكَرِ Onların arasında iyiliğe emreden, kötülükten nehyeden insanlar vardır Taifetul Mansura'da. وَزَاهِدٌ وَاَبِدٌ Zühd ehli olan, abid olan, ibadete düşkün insanlar vardır. وَلَا يَلْزُمُ اَنْ يَكُونَ مُجْتَمِعِينَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ Taifetul Mansura'nın bir beldede toplanması şart değildir diyor. Dünyanın farklı bölgelerinde de olabilirler. بَلْ يَجُوزْ اِجْتِمَاءُهُمْ فِي قَطْرٍ وَاحِدٍ Ama nedir? Mümkündür ki Allah onları bir yere toplayabilir. Bu Allah'ın dilemesiyledir. وَافْتِرَاقِهِمْ فِي اَقْدَارِ الْاَرْضِ Onlar ne yapabilirler aynı şekilde? Yeryüzünün farklı şehirlerinde ayrı ayrı olabilirler. وَيَجُوزْ اَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَاَنْ يَكُونَ فِي بَعْدِ دُونَ بَعْدٍ مِنْهُ وَيَجُوزْ اِخْلَاءُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ اَوَّلًا بِاُولَى اِلَى اَنْ لَا يَبْقَى اِلَى فِرْقَةٍ وَاحِدًا بِبَلَدٍ وَاحِدًا Ta ki ne olabilir? Allah bunları farklı farklı beldelere koyabilir. Ta ki Allah tek bir beldede toplayabilir. Ta ki ne olabilir? Bazı beldelerde hiç bunlardan adam olmaz. Bazı beldelerde, farklı farklı beldelerde Allah bir kişi, iki kişi, Allah subhanahu teala'nın dilemesinde Allah'ın gönderdiği hidayete ne kadar tabi olmadığıyla alakalı olan nedir? Bir meseledir. Kurtubi de diyor ki, bunda, dedi ya ümmet ne yapmayacak, batıla ittifak etmeyecek, kıyamete kadar ümmet arasında ne olacak? Hak bir taife olacak. Ve diyor ki Kurtubi, bunda icmanın hüccet olduğuna delil vardır. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اَنَّ الْاِجْمَا هُجَّتٌ لِأَنَّ الْاُمَّةَ اِجْتَمَعَتْ Çünkü ümmet bir şeye icma ettiği zaman fakat dehale fihimut taifetul mansura onların içinde taifetul mansura da vardır. Ki onlar hakka isabet eden taifedirler, grupturlar diyor. Ve İmam Ahmet de hani bu bazı gerzek sofiler var ya diyorlar işte içtihat kapısı kapandı şöyledir böyledir. İmam Ahmet bu hadisi kıyamete kadar içtihadın kapısının kapanmayacağına delil getirmiş. Çünkü eğer ümmette Taifetul Mansur'a kıyamete kadar var olacaksa onlar içtihad edecekler. O yüzden demiş içtihad kapısı asla ve asla kapanmayacak demiştir. Bu taife nerede çıkacak? Nerede olacak? Bunların mahalli noktasında ulema ihtilaf etmişler. İbn-i Battal demiş ki onlar Beyt-i Makdis'tedir demiş. Kudüs bölgesini kastediyor. كَمَا رَوَاهُ التَّبَارَانِ مِنْ حَدِيثِ اَبِي اُمَامَ Ebu Umame'den rivayet edilen bir hadis var Tabarani'nde. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَيْنَهُمْ Dediler Taifetul Mansur'a nerede? قَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar Beyt-i Makdis'tedir. وَقَالَ مُعَذِ بْنِ جَبَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Muaz da demiş ki هُمْ بِشَّنْ Onlar Şam'ın ehlidir demiş. وَفِي كَلَامِ الطَّبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبْ أَنْ تَكُنَ فِي الشَّمْ اَوْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ دَائِمًا Taberi ise diyor ki yani bu iki rivayetin olması, birinin Şam demesi, birinin Beyt-i Makdis demesi diyor, bir şey değiştirmez. Bazı dönemlerde buralardadır, bazı dönemlerde buranın dışarısındadırlar diyor. Sonuç olarak bu taife kıyamete kadar var olacaktır ve bu taifenin temel özelliği nedir? Tekrar söylüyorum. Hadis ehlidirler bunlar. Nedir? Hadis ehlidirler. Evet. Ve İbnül Kayyim Rahimahullah da Taifetul Mansura hadisini anlatırken diyor ki Taifetul Mansura silahla, kılıçla düşmanlarına galip olduğu gibi hüccetle, delille de nedir? Düşmanlarına karşı galiptir. İnşallah haftaya diğer baptan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk.